niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 lipca, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest śledztwo szczecińskiej prokuratury w sprawie wczorajszego tragicznego wypadku na jeziorze Dąbie. Jedna osoba została zatrzymana. Władze hiszpańskich regionów obawiają się kolejnego kryzysu w branży hotelarskiej. Powód to wczorajsza decyzja brytyjskich władz w sprawie obowiązkowej kwarantanny. Wolontariusze posprzątali cmentarz żydowski w Łodzi. Przychodzimy tutaj sprzątać już od prawie 2 lat. Jest to niesamowita okazja, raz, żeby poznać historię, dwa, żeby poznać cudownych ludzi. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszego śmiertelnego wypadku na jeziorze Dąbie. Do tragedii doszło koło południa na wysokości Orlego Przesmyku. Z na razie niewiadomych przyczyn wywróciła się tam łódź motorowa z 8 osobami na pokładzie. Wśród nich była 9-letnia dziewczynka, która została uwięziona w kabinie. Gdy ratownikom udało się wydobyć ją na powierzchnię, mimo reanimacji zmarła. 3 inne osoby zostały ranne. Sternik w chwili zdarzenia był trzeźwy. Prokuratura podała, że w sprawie zatrzymano 1 osobę. Nie poinformowano, o kogo dokładnie chodzi. Uwaga na burzę. Ostrzeżenie MGW nie obowiązuje jedynie na Warmii i Mazurach, w zachodniopomorskim i na Mazowszu. Rzecznik MGW Grzegorz Walijewski powiedział, że w niektórych częściach kraju burze są możliwe także w nocy. Ważność ostrzeżeń w województwie dolnośląskim do 21.30, w opolskim do 22.30, województwa centralne, północne oraz zachodnie do 1 w nocy. Natomiast południowe województwa podkarpackie, małopolskie, śląskie tutaj do 3 w nocy. Także burze jeszcze będą występowały, szczególnie na południu kraju, do późnych godzin nocnych. Burze możliwe też jutro, a więcej o tym po serwisie. Policja ponownie zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o podłożenie ognia w katedrze w Nantes. Wcześniej zwolniono go po złożeniu wyjaśnień. Tym razem 39-latka przesłuchano i tymczasowo aresztowano. Dlaczego? O tym Marek Brzeziński. Prokurator z Nantes, Pierre Senet, poinformował, że mężczyzna przyznał się do podłożenia ognia w 3 miejscach w gotyckiej katedrze pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Sprawca czynu żałuje tego, co zrobił. Na razie nie wiadomo, jakie motywy nim kierowały. Od około 5 lat był jako wolontariusz zatrudniony do pilnowania bezpieczeństwa świątyni. Pochodzący z Rwandy, katolik, służył do mszy i miał klucze do katedry. To on zamykał kościół w przededniu pożaru, który wybuchł 18 lipca rano. Doszczętnie spłonęły zabytkowe organy liczące 4 stulecia. Podpalaczowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności i 150 tysięcy euro grzywny. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Władze hiszpańskich regionów spodziewają się, że wraz z wprowadzeniem przez Wielką Brytanię 14-dniowej kwarantanny dla przylatujących z Hiszpanii osób nasili się kryzys branży hotelarskiej, a placówki tego sektora będą zamykane. Takie obawy wyrazili dziś m.in. przedstawiciele rządów regionalnych Wysp Kanaryjskich, Walencji, Murcji, a także Balearów. Madrycka prasa spodziewa się, że decyzja brytyjskiego rządu ostatecznie pogrąży i tak słabą już kondycję hiszpańskiego hotelarstwa podczas tegorocznego sezonu wakacyjnego. W związku z epidemią koronawirusa liczba rezerwacji w hiszpańskich hotelach już w czerwcu była niższa o ponad 95% w porównaniu z tym samym miesiącem w 2019 roku. Obowiązkowa kwarantanna dla przybywających do Wielkiej Brytanii z Hiszpanii obowiązuje od północy. Decyzję w tej sprawie ogłoszono kilka godzin wcześniej. Powód to rosnąca liczba zakażeń COVID-19 w Hiszpanii. Dziś Ministerstwo Zdrowia tego kraju nie podało dobowego bilansu zakażeń, podobnie jak w sobotę. Kilkadziesiąt osób sprzątało cmentarz żydowski w Łodzi. Organizatorem cyklicznego porządkowania nekropolii jest Stowarzyszenie Strażnicy Pamięci, które przy tej okazji kilka razy w roku zaprasza na zapoznanie się z historią tego miejsca. Cmentarz jest 2. co do wielkości nekropolią żydowską w Europie. Przychodzimy tutaj sprzątać już od prawie 2 lat. Jest to niesamowita okazja, raz, żeby poznać historię, dwa, żeby poznać cudownych ludzi. Paweł Kulik, prezes Stowarzyszenia Strażnicy Pamięci. Tu jest historia 200 tysięcy osób, które budowały świetność tego miasta. Dlatego też nie chcemy, żeby ten cmentarz był powodem do wstydu, ale też dla chluby. Ta zieleń po prostu z roku na rok ciągle odrasta i powoduje to, że nic tu nie widać. Następne sprzątanie na cmentarzu żydowskim w Łodzi zaplanowano pod koniec sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

łatwe znaleźć sny, gdy śpię nie tam, gdzie ty. Jeszcze w sny my wchodzisz bosą, nie chcesz wyjść z poranną rosą, nie chcesz uciec przed świtaniem, gdy śpię. Co teraz ci się śni? Pożar serca, galop krwi, nasze drogi się rozchodzą, nasze ciała się rozwodzą, a co sny? Czy w sny my wchodzisz bosą, by z nich wyjść z poranną rosą, by z nich uciec przed świtaniem, gdy śpię? Co teraz ci się śni? Pożar serca, galop krwi, nasze drogi rozłączone, nasze ciała rozwiedzione, a może nam się śni pożar serca, galop krwi, nasze drogi rozłączone, nasze ciała rozwiedzione. Pożar serca,

nu papu se ke le le ne tu ma papu pe se le la tu pe do po pa pe po po pa re re re no te re do tu pa re re tu te po ru pa pa re ru ru re re tu ru ru ru ru ru ru ra la re re lo on the bo the bo la la la la la le ge no ba ra le le da re pe re de re pe su ru pe re ra on the ba re do ba re do ka re Koniec naszego mini występu. Wracamy do tekstu Michała Rosinka. Tym razem Marek jako kompozytor w pełnej krasie, żyjący oczywiście. Chciałabym też zwrócić Państwa uwagę na markę opalenizny. Tak. Dzisiaj był na plaży. To jest właśnie taka opalenizna, że taki człowiek rzuca na to słońce. Godzinę się smażyłem. No stąd... tak, tak, ale to było prawdziwe smażenie właśnie, jak widać. Jeszcze zanim... Niedobrze? Za mało jeszcze? Pana zdaniem to jeszcze za mało. Bo my w Warszawie nie mamy morza. I słońca też często nie mamy. Budzić się i zasypiać z tobą, budzić się. Budząc się, widzieć ciebie obok, idąc spać. Ja sama i ty sam, znowu osobno próbujemy żyć. Ja znów nie wierzę w nic, zrozumieć nie chcę, lecz czuję, że budzić się i zasypiać z tobą, budzić się chciałabym, budząc się, widzieć ciebie obok i idąc spać, chciałabym. Czas, może nie ten czas i nie ten układ obojętnych gwiazd, wiem, to nie miało szans, by potrwać dłużej, lecz mimo to budzić się i zasypiać z tobą, budzić się chciałabym, budząc się, widzieć ciebie obok i idąc spać, chciałabym. A może nam się jeszcze raz skrzyżują kiedyś drogi, szczęśliwszy splot łaskawszy czas i będę znów mój drogi. Budzić się i zasypiać z tobą, budząc się, widzieć ciebie obok. Oj, proszę bardzo, no i samo gra. Marek Napiórkowski, Dorota Miśkiewicz, Ladies Jazz Festival. Budzić się i zasypiać z tobą, budząc się, widzieć ciebie obok. Budzić się i zasypiać z tobą, budzić się. Widzieć ciebie obok, idąc spać. Chciałabym. Jeszcze raz dziękujemy Dorocie i Markowi za cudowne dźwięki i cudowny koncert. Wspaniały, krótki czas z Dorotą i Markiem. Jeszcze raz wielkie dzięki. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w międzyczasie dołączyli do nas słuchacze Radiowej Trójki, gdzie koncert jest dostępny w tej chwili na żywo. Także witamy wszystkich słuchających nas w Trójce. Zobaczymy teraz i posłuchamy, co przygotowała dla nas w Amsterdamie Candy Dulfer. Good evening, Poland. This is Candy Dulfer and this is my band and I'm so happy to play for you. Thank you so much. So this next song is a feature for all the great vocalists I have with me on this tour. And we start off by this gentleman. He's been a friend for many, many years. We've been playing together for 30 years. His name is Roger Hoppel. Are you ready, Roger? Yes, sir. Yes, ma'am. Love is a ray of sun. Touches me when the morning comes. Feels good to me. My love. When you're loving me, oh well. Said I love to be riding the waves of your love and chilling with your tongue. And it seemed to me that we can stay together in an wanna be living for the love of you. Hey baby, all that I'm giving is for the love of you. Come on, Roger, tell me about it. Almost our youngest member, fantastic singer. His name is Camilo Rodriguez. Are you ready? Let's go. Guess you wonder where I've been. I went to search the love within, and I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. And my friends wonder what is wrong with me, but I'm in a daze from your love, you see. Came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. Some people go around the world for love. They may never find what they dreamed of. What you won't do, do for love. You tried everything, but you won't give up. And in my world, there's only you. Make me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do. Make me do for love. Oh, oh, oh, oh. Voilà. give it up for Ivan Perroni. We'll be right back. See you next year, and I hope you have a great evening tonight. We love you so much. From the Netherlands, Patronaat in Haarlem, we are here. Give it up for Ivan Perotti, Camilo Rodriguez, Henne Reis on the keyboards, on the bass, Xander Buffelot, on the funky drums, Kit Woutstra, and on keyboards and vocals, give it up for Roger Happel, and the fantastic team of Patronaat. Thank you so much. We love you. Give it up one more time, Candy Dolfer! Candy Dolfer, cudowna energia. Jak zawsze niesamowita, przyznam, że w pierwszym utworze pierwszy raz miałem okazję zobaczyć ten cudowny dialog, tym razem saksofon z wokalem. Zazwyczaj jest to gitara, którą wszyscy pamiętamy. Był to Dave Stewart z Eurythmics w oryginale. Wspaniała pocztówka dźwiękowa przysłana na to wydanie Ladies Jazz Festival, 16. edycję od Candy Dolfer, ale myślę, że i Państwo, i słuchacze czekamy na te dwa koncerty, które mają się odbyć tu, w Teatrze Muzycznym w Gdyni. I teraz bardzo serdecznie Państwa zapraszam na koncert. Przed Państwem Urszula Dudziak solo. Tu jest zegarek, bo mam... Dobry wieczór. Nie, naprawdę ja jestem... Dobry wieczór, kochani moi najdrożsi. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem, a przede wszystkim bardzo, bardzo się cieszę, że Ladies Jazz Festival jest. Bo wydawało się, że będzie... przełożony na przyszły rok. Nie jest przełożony. Cudownie. Teraz tak, ja muszę nastawić moją kuchnię, bo to ja mówię na to moja kuchnia, żeby przygotowywać różnego rodzaju potrawy. I tak jest, już jestem prawie gotowa, bo jak się wyłączy z prądu, to mi się wszystko roz... tutaj mam to, tu tak, 88... Wow, chyba wszystko jest okej. Tak. Przygotowałam specjalnie na tę okazję utwór. Pierwszą część tego utworu wszyscy znamy, natomiast druga część nie. Ale mam nadzieję, że się zaznajomicie i polubicie. Nazwałam ten utwór Serce, serduszko, serducho. Druga część jest, bazuje na siedmiu słowach Wisławy Szymborskiej. Posłuchaj, jak mi prędko bije twoje serce. Dwa,